มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นที่หมู่บ้านโคกพยอมอยู่ๆมีคนตายไป3ศพโดยไม่ทราบสาเหตุนอนหลับไปแล้วก็ตายไปเฉยๆเหมือนกันทั้ง3คนเลยการตายพร้อมกันโดยที่ไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรนี่ก็ทำให้ชาวบ้านเกิดความหวาดผวากันเพราะเข้าใจว่าผีคงจะมาเอาตัวไปอะไรทำนองเนี้ยเพราะว่าที่นี่ยังไม่เคยปรากฏการตายอย่างพร้อมเพรียงกันในลักษณะอย่างนี้บางคนก็พูดว่าที่ทั้ง3คนต้องมาตายพร้อมกันเพราะว่าพวกเขาเนี่ยกินงูเห่าเผือกเข้าไปเรื่องราวเป็นมายังไงอันนี้น่าสนใจเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกอยู่นอกเหนือความเข้าใจของคนในหมู่บ้านแล้วเกี่ยวเนื่องไปถึงเรื่องของพูดผีเรื่องของวิญญาณอำนาจเร้นลับที่มองไม่เห็นและพิสูจน์ลำบากที่บ้านนาอุไรนี่เขาจ้างรถแบ็คโฮมาทำงานขุดดินยกร่องจะทำสวนเกษตรจะตั้งกรงเลี้ยงไก่เอาไว้เหนือคูน้ำแล้วในคูน้ำก็จะเลี้ยงปลาแล้วข้างบนก็จะปลูกต้นหมากรากไม้ให้จะได้เก็บผลขายได้เงินได้ทองที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ลำคลองหน้าบ้านสามารถเปิดน้ำระบายเข้าไปในสวนได้แล้วก็เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่นาอุไรปลูกบ้านอยู่อาศัยมานานตั้งแต่แต่งงานกับน้ำมาดใหม่ๆมีลูกมีเต้าสัก5คนแล้วตอนนี้น้ำมาดแกล้มหายตายจากไปแล้วหลายปีที่ดินมีอยู่6ไร่กว่าๆก่อนนี้เคยเป็นที่นาทำนาปีละ2ครั้งเป็นนาปรังก็ทำรายได้ให้ดีพอสมควรครอบครัวนี้ไม่ได้มีอาชีพทำนาแต่เพียงอย่างเดียวนาอุไรนี่เป็นแม่ค้าขนมยายปุ้ยแม่นาแม่น้ำมาดเนี่ยเขามีฝีมือทางทำขนมหวานก็ทำขนมถ้วยขนมกล้วยขนมใส่ไส้ให้ลูกสะใภ้หาบไปขายแถวตีนท่าหน้าบ้านส่วนตัวยายปุ้ยเองนะแก่แล้วหาบคอนไม่ค่อยจะไหวส่วนน้ำมาดแกมีฝีมือทางเป็นช่างตัดผมผู้ชายก็ตั้งร้านลมโชยเกศาขึ้นที่ริมคลองหน้าบ้านละรับตัดผมทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ในราคาย่อมยาวเป็นกันเองเมื่อตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยน้ำมาดแกเป็นคนเข้มงวดไอ้เรื่องอาหารการกินกินอยู่ก็อดๆออมๆแต่ว่านั่นเฉพาะคนอื่นๆนะส่วนตัวแกเองแกกินเหล้าทุกเย็นน่ะกินเมาแล้วก็บ่นลูกบ่นเมียโดยที่ยายปุ้ยผู้เป็นแม่บังเกิดกล้าวก็ไม่กล้าว่ากล่าวอะไรเพราะถ้าแกพูดไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละบ้านมันจะแตกออกไปเป็นเสียงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่น้ำมาดเมาอาละวาดเกรี้ยวกราดทุกคนก็เลยต้องปิดปากเงียบยายปุ้ยก็บอกกับเพื่อนบ้านว่าสงสารนาอุไรลูกสะใภ้สงสารทั้งลูกพวกลูกๆด้วยแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้ำมาดเนี่ยตอนมีเหล้าเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วเหมือนกับว่าดวงวิญญาณหมาบ้ามันเข้าไปสิงอยู่ในตัวสัก10ตัวก็ไม่ปานพอหายเมาแล้วทีนี้พูดก็ไม่ได้เรื่องอะไรน้ำมาดเคร่งขรึมเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ยอมรับฟังคำขอร้องของยายปุ้ยซึ่งเป็นแม่แต่อย่างใดพอพูดมากๆเข้ามันก็บอกเงียบป่ะแม่เงียบเท่านั้นน่ะยายปุ้ยก็ต้องหยุดน้ำมาดพอเมาก็มักจะมีเรื่องกับเพื่อนบ้านอยู่เป็นประจำนะเขาถือก็จะไม่อยากจะถือแล้วคือมีเรื่องกับคนเมาคนบ้าอะไรเนี่ยนะอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาชาวบ้านใกล้เคียงก็มักจะพูดกันทํานองนั้นน่ะเพื่อจะให้เรื่องราวต่างๆมันยุติลงโดยสงบไม่เสียเลือดเสียเนื้อพอเล่าเข้าปากไปทีไหนน้ำมาดเก่งเป็นนักเลงโตใครพูดแม่เขาหูเดี๋ยวได้เรื่องและด้วยเหตุฉันนี้น้ำมาดแกก็เลยต้องตายโหงมือฆ่าที่เสียบมีดปลายแหลมเข้าหน้าท้องแกถึง10แผลนะคือพี่กิตนี่เด็กวันซืนที่น้ำมาดพูดดูหมิ่นดูแคลนเข้ามานับครั้งไม่ถ้วนแถมถมถุยน้ำลายอย่างเหยียดหยามใส่เขาไม่ว่างเว้นจนพี่กิตทนไม่ได้บันดาลโทสะคว้ามีดพกลงมาจากเรือนกระนำแทงจนกระทั่งร่างน้ำมาดฟุบลงไปจมกองเลือดอยู่หน้าร้านตัดผมตัวเองนอนกลิ้งคลุกขี้ฝุ่นอยู่งั้นแหละชาวบ้านก็ช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ทันน้ำมาดจะตายกลางทางเลือดออกมากทนพิษบาดแผลไม่ไหวพี่กิตมือมีดหนีตะเลิดไปจนถูกตำรวจจับตัวได้ที่จังหวัดสิงห์บุรีนำตัวมาดำเนินคดีเขาก็ยอมรับไปเป็นคนแทงน้ำมาดเองเนื่องจากทนไม่ไหวน้ำมาดเมาทีไรเป็นต้องตะโกนด่าเขาทุกครั้งเพราะบ้านมันอยู่ชิดติดกันแล้วเขาเองก็ทนเสมอมาสาเหตุแรกที่น้ำมาดไม่ชอบขี้หน้าเขาก็เพราะว่าพี่กิตเนี่ยไม่ยอมตัดผมที่ร้านแกแต่ว่าไปตัดที่ตลาด ทำให้นามาศไม่พอใจหาว่าหัวสูงจนแล้วไม่เจียมอะไรทำนองเนี้ยด่าลามปามถึงพ่อแม่บุปการีอีกต่างหากจนพี่กิจทนไม่ไหวก็เลยเกิดเหตุเลวร้ายขึ้นมาอย่างที่ว่าพี่กิจก็ยอมรับที่ตัวเองได้สร้างกรรมนะก็ติดคุกไม่ได้ปริปากบ่นอะไรแม้แต่คำเดียวนามาศเมื่อตายไปแล้วลูกเมียแล้วก็แม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาแต่หลังจากนั้นความเป็นอยู่ในครอบครัวก็ดีขึ้นมีกินมีอยู่กินดีอยู่ดีมากขึ้นเพราะว่าหมดนามาศเสียคนไอ้ความกระเบียดกระเสียนอย่างหนักหน่วงก็สิ้นสุดลงยายปุ้ยแม่แกเมื่อกินดีอยู่ดีก็หวนไปคิดถึงลูกชายผู้ล่วงลับก็ทำบุญกรวดน้ำไปให้ทุกเช้าแต่ดูมันว่าลูกชายของตัวเนี่ยเป็นคนบาปหนายังไม่ได้ไปผุดไปเกิดแกฝันเห็นลูกชายนอนอยู่ที่ข้างรั้วบ้านเนี่ยหน้าบ้านเสื้อผ้าไม่ใส่นอนขดตัวอย่างน่าเวทนาอยู่ตรงนั้นคงจะหนาวแกก็เลยกลุ้มใจแกไปหาพระที่วัดไปหาหลวงตะก่อมหลวงตะก่อมนี่เป็นพระหมอดูช่วยดูให้แล้วก็บอกแกบอกว่าลูกชายยายปุ้ยที่ตายไม่ได้เกิดเป็นคนไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนื่องจากบาปกรรมที่เขาทำไว้ตอนยังมีชีวิตอยู่ยายปุ้ยก็รู้ดีว่าลูกชายไม่ชอบทำบุญสุนทานเรียกว่าไม่เข้าวัดเมื่อเด็กๆ ก็ชอบยิงนกตกปลาเหลือเกินฆ่านกฆ่าหนูฆ่างูมาหลายสิบตัวไม่ได้ฆ่าเอามากินมาอยู่อะไรยิงเล่นฆ่าเล่นด้วยความสนุกขนองตามวัยตามอายุที่ยังน้อยยายปุ้ยก็ถามหลวงตะก่อมว่าจะทำยังไงดีจะแก้ไขไงได้บ้างหลวงตะก่อมท่านก็บอกว่าสัตว์โลกมันยอมเป็นไปตามกรรมโยมแสดงว่าแกช่วยไม่ได้ยายปุ้ยก็ประคองสังขารกลับบ้านโดยใบหน้าหมองมนเล่าให้น้าอุไรฟังสองคนก็หารือกันตกลงกันว่าจะทำบุญกระดูกนามาสักทีเพราะตายได้ครบปีแล้วตอนนั้นการทำบุญวันตายก็เกิดขึ้นไม่ได้ทำที่บ้านนะแต่เอาข้าวแกงกับขนมไปถวายพระที่วัดตอนเช้าแล้วก็กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้น้ามาศผู้ล่วงลับตกดึกคืนนั้นยายปุ้ยก็ยังฝันเห็นลูกชายนอนเปลือยตัวเปล่าอยู่ข้างรั้วหน้าบ้านไม่ผิดเพี้ยนไปจากความฝันในคืนก่อนโน้นเลยตอนเช้าใส่บาตรกรวดน้ำแล้วยายปุ้ยก็เดินไปดูที่ข้างรั้วในความฝันตรงนั้นนะแกเห็นรูอะไรสักอย่างไม่รู้ว่ารูอะไรเหมือนรูงูปากรูเป็นมันเลื่อมเนี่ยถ้าเป็นรูงูก็แสดงว่ามันต้องเป็นรอยที่มันเลื้อยเข้าเลื้อยออกอยู่เป็นประจำยายปุ้ยก็ยืนดูรูนั้นอยู่เป็นนานจนน้าอุไรก็เดินมาข้างหลังถามแม่ผัวว่าดูอะไรอยู่แกก็ชี้มือให้น้าอุไรดูบ้างว่านั่นน่ะรูอะไรกันทำไมปากรูเป็นมันเลื่อมอย่างนั้นใช่รูงูหรือเปล่าเสร็จแล้วแกก็เล่าความฝันให้น้าอุไรฟังอีกครั้งบอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ฝันเหมือนกันนั่นแหละฝันเห็นลูกชายนอนแก้ผ้าแก้ผ่อนอยู่ตรงเนี้ยหลวงตากล่อมท่านบอกว่าไอ้มาดมันไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยมันไปเกิดเป็นงูหรือเปล่าไม่รู้ผ้าผ่อนไม่นุ่งนอนขดตัวอยู่เหมือนกับงูงั้นน่ะตอนที่แม่เห็นน่ะนะอ้าวแล้วทำไมพี่มาดก็ถึงได้เกิดเป็นงูล่ะจ๊ะแม่จะไม่เข้าใจก็มันเคยฆ่างูมาตั้งเยอะแยะฆ่าทำไมอ่ะมันชอบฆ่างูมันบอกว่าเดี๋ยวมันกัดเจอไม่ได้เจอมันฆ่าหมดงูอะไรอ่ะก็หลายอย่างอ่ะงูเห่าก็มีงูเห่านี่เขาว่ามันอาฆาตใช่ไหมแม่ก็อาฆาตแต่สิงูเห่านะตีมันหลังหักมันกลับมาเอาตายเลยกันแล้วกันแหละโอ้น่ากลัวนะแม่แล้วพี่มาดไปเกิดเป็นงูอะไรก็ไม่รู้ก็แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันยายปุ้ยคอยดูว่ารูข้างรั้วเนี่ยเป็นที่อาศัยของสัตว์ชนิดไหนแกไปยืนมองบ่อยๆแต่ไม่เคยเห็นตัวอะไรเข้าออกรูนั่นเลยจนเกือบค่ำวันนั้นปลายหน้าร้อนยายปุ้ยเห็นเขาโดยบังเอิญมันโผล่เพลแล้วแกก็ยังพอจะมองเห็นว่างูตัวหนึ่งสีขาวนวลเลื้อยออกจากรูอย่างเร็วเลยแล้วหายเข้าไปในพงหญ้าข้างบ้านตัวไม่โตกำลังไวเลยแกก็เล่าให้น้าอุไรฟังว่าเจ้างูที่อยู่ในรูเนี่ยเป็นงูเผือกยายปุ้ยแกก็พยายามเฝ้าดูมันอีกแต่ก็ไม่เห็นมันอีกเลยเห็นหนเดียวแล้วต่อมาเมื่อถึงหน้าน้ำหลากน้ำก็ท่วมรูนั้นพอน้ำลดรูนั้นก็หายไปเพราะโดนกลบด้วยโคลนเลนจนมองไม่เหลือร่องรอยอะไรแล้วยายปุ้ยก็คิดว่าจะงูเผือกตัวนั้นมันคงจะโดนน้ำท่วมตายไปแล้วถ้างูตัวนั้นคือดวงวิญญาณอาพาธอยู่ในกุฏินอนสมเพราะเป็นไข้ลมหนาวกำลังมา ใบโพในวัดนี่ดังกราวกราวอากาศมันเปลี่ยนก็ทำให้คนเกิดอาการผิดอากาศเป็นไข้หัวลมล้มเจ็บล้มป่วยลงง่ายๆหลวงตากล่อมท่านก็ยังแข็งใจลุกขึ้นมาดูหมอให้นะทั้งที่ท่านก็อายุเยอะแล้วท่านก็ทำนายทายทักว่าลูกชายยายปุ้ยที่ไปเกิดเป็นสัตว์เลื้อยคลานเนี่ยยังใช้เวรเก่าไม่หมดนะยังไม่ตายจากชาติภพนี้ยังคงเป็นสัตว์เลื้อยคลานอยู่ยายปุ้ยก็ถือโอกาสเล่าเรื่องงูเผือกให้ฟังหลวงตากล่อมก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ที่ลูกชายยายปุ้ยจะไปเกิดเป็นงูแล้วตอนนี้ไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนแล้วจะคะหลวงตาก็อยู่ในบริเวณที่ดินของโยมนั่นแหละไม่ได้ไปไหนหรอกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความลับเพราะคนบ้านนอกเขาไม่ค่อยจะมีความลับต่อกันยายปุ้ยเองก็ไม่ได้ปิดบังเรื่องนี้แกเจอใครที่สนิทแกก็เล่าให้ฟังจนรู้ไปทั้งหมู่บ้านหลายปีต่อมายายปุ้ยก็ตายด้วยโรคคนแก่หญิงชราตายไปพร้อมกับความกังวลเรื่องลูกชายก่อนสิ้นใจก็ยังสั่งเสียนาอุไรให้มันทำบุญกรวดน้ำไปให้นามาศเพื่อเขาจะได้พ้นบาปไปผุดไปเกิดเป็นคนเสียทีจนลูกเต้านาอุไรเติบโตเป็นหนุ่มเป็นสาวไปทำงานโรงงานกันหมดปล่อยแม่อยู่บ้านตามลำพังตอนนั้นนาอุไรอายุ50กว่าแล้วแต่ยังทำขนมขายอยู่ไม่ได้ขาดนาไร่ก็ทำเองไม่ไหวก็ให้เขาเช่าบ้างได้บ้างไม่ได้บ้างก็ยังดีกว่าปล่อยทิ้งเอาไว้เปล่าๆลูกชายคนโตมาเยี่ยมบ้านมองเห็นที่ดินว่างเปล่าแล้วก็เสียดายอยากจะทำสวนก็เลยปรึกษากับแม่จะทำที่นา6ไร่กว่าๆนี้ให้เป็นสวนเลี้ยงปลาด้วยเลี้ยงไก่ด้วยปลูกต้นไม้ด้วยนาอุไรแกไม่เห็นด้วยแต่เมื่อได้ฟังเหตุผลของลูกชายก็เริ่มมีความเห็นคล้อยตามแต่ว่าบอกลูกชายเอาไว้เสียก่อนเลยว่าที่นาแปลงดังกล่าวนี่ต้องแบ่งให้ลูกทุกคนเท่าๆกันจะถือครองคนใดคนหนึ่งไม่ได้สมานลูกชายคนโตไม่ใช่คนเห็นแกได้ไม่ได้คิดเอาเปรียบน้องๆไม่เคยคิดจะฮุบที่ดินแปลงไหนเขาก็รู้ว่าจะต้องแบ่งกันแต่ว่าในช่วงนี้เขาขอเช่าส่วนที่เป็นของน้องไปก่อนเขาพอจะมีเงินทุนอยู่บ้างเพราะว่าทำงานมาหลายปีเก็บเงินเก็บทองได้สมานเนี่ยแต่งงานแล้วมีลูกเล็กๆ2คนน่ารักทั้งคู่เมียเขาก็เป็นคนดีทำงานอยู่ด้วยกันผมจะลงทุนเองนะแม่แล้วก็จ้างแม่ดูแลนะเสาร์อาทิตย์ผมจะกลับมาช่วยแล้วแม่จะลาออกจากงานตอนนี้ก็เสียดายอยากทำไปก่อนแต่ถ้ามันดีได้เงินได้ทองจริงๆเนี่ยผมก็จะลาออกจากงานมาทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยแม่ว่าดีไหมนาอุไรก็เห็นดีด้วยลูกชายคิดรอบคอบไม่ผีผามถ้าทำสวนไม่ได้ผลไปไม่รอดก็ยังมีงานทำอยู่ไม่เสียงานไปฟรีงานหายากจะตายพี่กิจคนที่ฆ่านามาศที่แทงนามาศตายเนี่ยออกจากคุกมาหลายปีแล้วทำงานขับรถอยู่กับเท่าแก่หวดบ้านเท่าแก่หวดอยู่ที่ตัวอำเภออยู่ในตลาดร่ำรวยมีกิจการรถ10ล้อและรถแบ็คโฮตักดินปรากฏว่านาอุไรไปว่าจ้างรถตักดินของเท่าแก่หวดคนที่ได้รับมอบให้เป็นคนขับมาก็คือพี่กิจนี่แหละเพราะว่าเป็นคนรู้จักพื้นที่นั้นดีและเมื่อรถทำงานเสร็จแล้วก็จอดพักที่บ้านพี่กิจได้ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องว่ารถราจะหายครอบครัวของพี่กิจกับครอบครัวของน้าอุไรเนี่ยไม่พูดกันตั้งแต่น้ำมาดเนี่ยโดนพี่กิจแทงตายแต่เมื่อได้รับคำสั่งจากเท่าแก่หวดพี่กิจก็ขัดไม่ได้งานส่วนงานไอ้เรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับเรื่องงานรถมาถึงพี่กิจก็ลงมือทำงานอย่างไม่โอเอพอลงมือทำงานก็ได้พบกับสิ่งแปลกประหลาดที่ดินผืนนั้นมีถ้วยโถโอชามแตกหักอยู่หลายชิ้นเหมือนกับเป็นแหล่งวัฒนธรรมโบราณแต่ว่าพี่กิจไม่ได้สนใจอะไรเพราะว่าทำงานอยู่กับรถขุดดินก็เจอไอ้ของพวกนี้อยู่เป็นประจำแต่น้าอุไรเห็นว่ามันเป็นเรื่องแปลกก็เก็บชิ้นส่วนถ้วยกระเบื้องเคลือบนั้นไปล้างน้ำพิจารณาคืนนั้นเองน้าอุไรฝันไม่ดีน้ำมาดมาเข้าฝันบอกให้หยุดขุดดินไม่ได้บอกเหตุผลน้าอุไรตกใจตื่นทบทวนความฝันก็อยากจะทำตามที่วิญญาณผัวมาบอกที่จะทำยังไงก็ตกลงว่าจ้างรถเข้ามาแล้วบ่ายวันต่อมาพี่กิจก็ขุดพบงูเห่าเผือกตัวยาวใหญ่เบ้อเร่อมันเลื้อยตรงเข้ามาหารถอย่างดุร้ายแผ่แม่เบี้ยหราเชียวน่ากลัวพยายามจะเลื้อยขึ้นไปบนรถพี่กิจเห็นท่าไม่ดีมันขู่ฟ้อเขาโดดลงจากรถแล้วทุบมันด้วยท่อนเหล็กแป๊บที่มีติดรถอยู่นะมันโดนฟาดทีเดียวก็ดิ้นพลาดบิดตัวไปบิดตัวมา ชาวบ้านที่มาดูการทำงานของรถแบ็คโฮก็พากันตะโกนงูเผือกงูเผือกนาอุไรได้ยินวิ่งมาจากบ้านแต่ไม่ทันสายไปพิกิตตีมันเรียบร้อยไปแล้วนาอุไรก็ได้แต่ยืนมองพลางก็นึกไปถึงคำสั่งเสียของยายปุ้ยแม่ผัวที่เชื่อว่าลูกชายเนี่ยเกิดเป็นงูเผือกจะเป็นตัวเดียวกันนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่มีใครตอบได้แต่เมื่อมันตายไปแล้วก็ช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้แต่ยืนจ้องมองซากของมันอยู่เงียบๆท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์พี่กิตแกก็เอาท่อเหล็กเขี่ยซากงูไปให้พ้นแล้วก็ขึ้นขับรถทำงานต่อนาอุไรก็กลับบ้านแต่ชาวบ้านที่ยังไม่ไปก็ยังโจทย์ขานกันอยู่ในทำนองว่างูเห่าเผือกตัวเนี้ยมันเป็นงูตัวที่ยายปุ้ยเคยเล่าให้ใครต่อใครฟังว่ามันเป็นลูกชายของแกที่กลับชาติมาเกิดเป็นงูก่อนนะอาศัยอยู่ที่ข้างรั้วบ้านแต่ตอนหลังหายไปข่าวพี่กิตตีงูเห่าเผือกตายนี่แพร่ไปทั้งหมู่บ้านลุงหยุยถึงก็ยกมือห้ามขอให้พี่กิตหยุดทำงานคุยกันก่อนเพื่อจะเตือนให้เขาระวังตัวลุงหยุยแกก็บอกว่าพี่กิตนะได้ฆ่างูที่มีดวงวิญญาณของน้ำมาสิงอยู่เป็นการฆ่าครั้งที่สองหลังจากที่เอามีดเสียบน้ำมาตายเมื่อหลายปีก่อนโน้นพี่กิตก็ไม่ตอบว่าอะไรหัวเราะเฉยซะมันเกิดอะไรขึ้นอย่าหาว่าข้าไม่เตือนนะไอ้กิตทางที่ดีเองเอาธูปสักดอกจุดไหว้ขอขมาเขาเสียนะพี่กิตก็โบกมือขอร้องให้ลุงหยุยลงจากรถเพื่อเขาจะได้ทำงานขุดดินต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวนาอุไรเขาจะว่าเอาที่อู้งานกินเวลาเปล่าตอนแรกพี่กิตว่าจะไม่สนใจสร้างงูเห่าเผือกตัวนั้นแต่ว่าลุงหยุยมาพูดแบบนี้ก็ทำให้อยากจะลองดีเพราะฉะนั้นตอนเลิกงานแกก็เลยหิ้วเป็นกลับไปบ้านด้วยจัดการถลกหนังทำเสร็จเรียบร้อยให้แม่ผัดเผ็ดนัดจุนแม่พี่กิตก็จัดการทำตามลูกชายบอกฝ่ายนักกอบพ่อพี่กิตกลับเข้ามาในบ้านได้กลิ่นงูผัดเผ็ดฉุยเข้าจมูกกลิ่นมันฉุนเนี่ยน้ำลายสอเปรี้ยวปากก็บอกลูกบอกว่าไอ้กิตอย่างนี้มันต้องแกล้มเราหน่อยเว้ยผมก็ตั้งใจไว้งั้นกันละพ่อเองไปซื้อมาไปซื้อมาพี่กิตก็ขี่จักรยานไปร้านบะหมี่กลับมาพร้อมด้วยเหล้าขาว2ขวดก็ตั้งวงกันพ่อกับลูกหนักเข้านะจุนแม่ก็ทนไม่ไหวเข้าร่วมวงกงด้วยเพราะนะจุนงานไหนงานนั้นแกชอบดื่มแล้วก็รำวงป้อป้อป้อนาอุไรเนี่ยอยู่บ้านใกล้ๆก็ได้ยินสามแม่ลูกพ่อกินเหล้าคุยกันตอนแรกก็ไม่สนใจแต่แล้วก็ต้องเงี่ยหูฟังเพราะว่าพี่กิตพูดบอกว่าพ่อไอ้ที่แรกอะผมก็ไม่สนใจพ่อนะนี่ลุงหยุยอะสิเขาขึ้นมาบอกผมบอกไอ้งูบ้าตัวนี้มันไม่ใช่งูธรรมดานะมันเป็นงูไอ้มาดที่ผมฆ่าไปแล้วอะลุงหยุยให้ผมจุดธูปขอขมางูบ้าไหมพ่อผมก็เลยนึกว่าเออกูอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นงูไอ้มาดจริงหรือเปล่าก็เลยบอกกับตัวเองว่าดีละเชื่องมงายไม่เข้าเรื่องบ้ากันดีนะและอีกอย่างผมคิดว่าถ้าเป็นงูไอ้มาดจริงที่กูจะลองกินมันดูสิมันจะเนื้อมันจะอร่อยหรือเปล่านักกอบก็หัวเราะนักจุนก็หัวเราะทั้งสามพ่อแม่ลูกก็หัวเราะพร้อมมันอย่างสนุกเออเนื้อไอ้มาดเนี่ยมันอร่อยดีเว้ยนักกอบพูดเสียงลั่นเนี่ยนักจุนก็บอกดีกินมันซะเลยทำให้ลูกกูติดคุกลำบากลำบนกินเนื้อแม่งซะเลยคืนนั้นชาวบ้านละแวกนั้นได้ยินเสียงสวนเสเฮฮาที่บ้านพี่เกตกินกันอยู่จนดึกพี่เกตไปซื้อเหล้ามาเพิ่มอีก2ขวดไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหลับนอนกันกี่ทุ่มกี่ยามเพราะว่าชาวบ้านหลับไปก่อนแล้วจนกระทั่งยามเช้าของวันใหม่อากาศแจ่มใสลมเย็นคนงานของเท่าแก่หวดเอาน้ำมันมาเติมรถแบ็คโฮขึ้นไปปลุกพี่กิตบนบ้านแล้วก็ได้พบว่าทั้งบ้านเงียบกริบเหมือนกับบ้านร้างเขาเล่าบอกว่าเรียกแล้วไม่มีเสียงขานรับก็ขึ้นไปปลุกถึงในมุ้งแต่ก็เจอว่าร่างนั้นนอนแข็งทื่อก็เลยเรียกชาวบ้านละแวกนั้นไปดูพบว่าไม่ใช่พี่กิตเพียงคนเดียวที่นอนไม่หายใจนักกอบนาจุนพ่อกับแม่เขาก็แบบเดียวกันนอนตัวแข็งเป็นท่อนไม้กันหมดทั้งบ้านเลยโจทย์ขานกันไปหลายอย่างบ้างก็ว่าตายเพราะกินงูเห่าเผือกบ้างก็ว่าตายเพราะผีมาเอาตัวไปบ้างก็ว่าตายเพราะกินเหล้ามากครับนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านโคกพยอมครับ